بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المؤمنون دا په نزول کې سلور او یایم دی، مکی سورة دی، سلور او یایم نمبر دی، او د سورة انبیاء وروسته نازل شوی دی. ربط د مخکې څه دا دی چې مخکې سورة کې رد د شرک فعلی، یعنی رد شو په نزول عباد تحریمات العباد باندې، دل طرف کې شرک بالبرکات چې هغه مبدا د شرک فعلی ده. دویم رابط ادارې چې مخکې سورت کې تخویف و په لوی مصیبت چې زلزله د قیامت ده، دلته هغه اعمال ذکر کوي چې په هغې نجات حاصلیږي. مخکې تخویف ذکر شو، ان زلزله الساعت شیء عظیم، نو دلته د دغه مصیبت نه د بچ کېدو دپاره هغه اوصاب د مؤمنانو بیانوي. مخکې سه دا ربط دی. دارنګې د مخکې سه بل ربط دا هم دی چې مخکې سورت کې زیات د عقایدو بیان وشو، نو دې سورت کې زیات د اعمالو بیان کوي. بل ربط یې دا دی چې مخکې سورت کې ویلي وو چې قرآن بیانیږي، نو تاری پی وجوه الذین کفروا المنکر، په کافرانو قرآن ډېر بد لګي، مخونه کې تریوالی راشي. نو دلته به الله وي تال په وجوههم الناس، دغه مخونه په اور باندې سوځي، په دې کوم مخونه چې قرآن بد لګېده دا په اور باندې سوځي. مخکې سه دا ربط دی. او دعوه د سورت هغه رد دی د شرک بل برکت. بعضې شیوخ داسې وایي رد دی د شرک بل برکت، بعضې وایي دا سورت کې اثبات د توحید کوي په دلایل عقلیه و نقلیه و وحیه و سره، او رد د شرک فعلی او اعتقادي کوي او اوصاف د مؤمنانو بیانوي. نو د سورت دعوه سره د سورت دعوه د رد د شرک بل برکت، یا په بل تعبیر اثبات د توحید کوي په ادله ثلاثه و سره، او رد د شرک په الی او اعتقادي، او اخیر کې د مؤمنانو صفات بیانوي. دا د مؤمنانو صفات بیانوي ولکه دا د سورت چې دی لنډ مقصد دی. سورت کې اول کې به د مؤمنانو صفات بیان کی، بیا به دلایل عقلیه ذکر کی، د درشتم آیت نه دلیل نقلی ذکر کوي، او اته اویا کې بیا دلیل عقلی ذکر کوي، دلیل عقلی الزامی دا ذکر کوي. نو حاصل دار سورت کې اثبات د توحید کوي، او په دې به درې قسمه دلایل ذکر شي، او دا نه سورت کې عبارت وه کې د شرک فعلی او اعتقادي دواړو، او سورت کې په اول کې د مؤمنانو صفات بیانیږي. د سورت امتیازات، سورت یو په دې ممتاز دی چې دې کې څوارلس صفات د مؤمنانو بیانیږي او څوارلس صفات د مشرکانو بیانیږي. بل امتیاز یې دا دی چې دې سورت کې دلایل اعترافیه بیانیږي، هغه دلایل چې مشرکین په اقرار کوي او مني. بل امتیاز یې دا دی چې دې کې قباحت د مشرکینو د قیامت په ورځ بیانیږي، د هغوی سخت حالت د قیامت په ورځ هغه بیانیږي. بل امتیاز یې دا دی چې د دعوت آداب بیانیږي، او شپږم امتیاز یې دا دی چې دې کې د برزخ ذکر کیږي. دا د سورت چې امتیاز دی. دارنګې سورت په دې ممتاز یوم نمبر چې دې کې هغه ونه ذکر کوي چې هغه د تور سینا نه راوځي، وشجرة تخرج من تور سینا، هغه ونه چې د تور سینا نه راوځي د هغې بیان درکوي. بل امتیاز یې دا دی چې دې کې د زیتون فایده بیانیږي، وسغر للآکلین، نو د زیتونو په ادب کې بیان شوی ده. دارنګې بل په دې ممتاز دی چې په دې کې الله هغه ځای بیانوي چې الله عیسی علیه السلام د هغې مور ته ورکړی، واوینهما الی ربة ذات قرار و معین. نو هغه د عیسی علیه السلام د هغې د مور هغه ځای ذکر کوي چې کوم الله تعالی ورکړی و. دا د سورت چې دی امتیازات دي. اول کې د مؤمنانو و صفات بیانېږي. و صفات کم کم دي؟ قد افلح المؤمنون، اولنی مرکزی صفات چې هغه ایمان دی، الله ته سو ایماندارو ته وایي. دویم صفت الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مانځه کې خشوع وي. دریم عن اللغو معرضون، د فعلي خبرونه مؤمن سره به مخ اړوي. څلورم دا چې زکات ورکوي. پنځم د خپل عورت حفاظت کوي. او شپږم دا چې د امانتونو او د وعدو خیال ساتي. او اووم دا چې د مانځه حفاظت کوي. دا اووه صفات په اول کې د مؤمنانو بیانېږي، وروسته بیا د صورت په منځ کې نورم راځي. ټول سوال د صفات دي د مؤمنانو، دا اووه په دې اول کې بیانوي او وروسته د صورت په منځ کې بیانېږي. او دې ته سورة المؤمنون وایي. اصل کې مؤمنین په کار دی، ځکه سورة المؤمنین سورت مضاف دی، مؤمنین مضاف الیه ده، مضاف الیه صحیح مجروری، اول مؤمنون خو مرفوع دی. خو دلته دا المؤمنون د دې سورت د پاره عالم ګرځېدلی، د په دې وجې ته څه وایي سورة المؤمنون، ته په عالمو کې تغییر نه کیږي. او د دې سورت په اول کې قد افلح المؤمنون راځي، په اخیر کې څه راځي؟ اخیر کې الله انه لا یفلح الکافرون. یو قسم په دې سورت کې د نتیجو بیان دی، نتایج به کې بیانېږي. لکه مخکې د بیان وشو سورت حج کې د مشرکانو او مؤمنانو ټولو بیان وشو، نو دلته د هغې نتایجو ته اعلانوي چې مؤمنان دا کامیاب دي او کافر دا سره ناکام دی. قد افلح، افلح با افعال دی، یعنی مقصد داره دی په کامیابی کې داخل شوی دی. د باب افعال یو خاصه سره دی، دخول فی المأخذ. نو افلح مانا دا خلق کامیابی کې داخل شوی دی، یعنی خپل مقصد کې کامیاب شوی. په لا اصل کې دیتا وشنی خپل مقصد کې کامیاب شوی. نو مؤمنان دا په خپل مقصد کې سری کامیاب دی. او اخیر کو انه لا یفلح الکافرون، کافر سره په خپل مقصد کې سری ناکام دی. نو قال فالمؤمن انه کامیاب دی، مؤمنان هغه کسان چې دی خپل مانځه کې خاص و ناجی کوون کړي، مانځه کې خشوعی. خشوع مانځه کې دا ضروری ده، ځکه چې یو خشوع نه نو تدبر نه کیږي. قرآن کې تدبر پکاري، مانځه کې تدبر پکاري. بل دا شی سری کې خوشحالی نه الله ته نه یادیږي، مونږ خود ډېر پاره شي چې الله ورپه یاد شي، واقعي مسلات علي ذکري. او بل دا دی چې سړی مونځ کوي نو مونږ د الله سره مناجات کول دي، چې سړی د الله سره جرګم کوي، د الله سره جرګه کوي او خپلې خبرو ته توجه نه وي، خپل لپاس ته توجه نه وي. نو مانځه کې علماوی دا خوشحو ضروري ده، او د دې وجې بیانوي. یو وجه دا بیانوي چې خوشحو نه و مانځه کې تدبر نه کیږي. دریم دا الله ته نه یادیږي، او دریم دا چې اصل کې الله سره جرګه کول دي، نو چې تر مانځه الفاظ او توجه دې بل طرف ته وي، نو دا خو جرګه بیا نه شوه. الله پاک سره الله سره جرګه کې الله ته مخاطب وي او فکر دې بل طرف ته دی. نو الذین کسان چې په لمونځونو کې خاشعانجي کوونکي دي، او هغه کسان چې دی یعنی لوغوی د پیدې خبرونه معرضون مخ اړوونکي دي. د الله معنا ابن جزئی رحمه الله کوي، د لغوی نه مراد سری شرک، چې دی د شرک نه اعراض کوي. ابن جزئی رحمه الله دا ډېر لوی عالم تیر شوی دی، چې کله وفات کېده نو ده وصیت دا کړی و چې زما د غسل اوبه به زما د قلمونو په بور باندې ګرمې کوي. دا وخت به دورمې قلمونه جوړېدل، نو ده به چې کله دورمې نه قلم جوړاو هغه بور به چې ځان سره جمع کاو. نه د غوښو اوبه پی هم ګرمې شو او بور ته زیاتي هم شو، یعنې دونه خود قلمونه جوړ کړي وو. نو چې قلمونه دونه ډېر جوړ کړي وو، لیکل به څومره ډېر کړي وو، لیکل هم ډېر زیات وو. او دی وو چې ما 30,000 جلدونه کتابونه ټول مطالعه کړي دي، اوس هم لاوی په طلب کې، اوس هم مطالعه جاری ده. داسې ناشنا علما 30,000 جلدونه کتابونه کتل، دا په دې وخت کې تصور نه بهر خبره ده چې دا ما مطالعه کړې، اوس مې مطالعه جاری ده. نو ابن جزئی رحمه الله د لغوی معنا په شرک سره کړې ده. هغه کسان چې یعنی لغوی د بېفیدې خبرونه یعنی لغوی د شرک نه مریضون مخ ړوونکي دي. اول الذين هغه کسان هم للزکات چې دوی زکات لره فاعلون ورکوونکي دي. ځینې وایي زکات نه مراد چې دی د مالونو زکات دی، او بعضې وایي دې نه مراد د بدنونو پاکوالی مراد دی، ځکه دا مکي صورت دی او مکه کې زکات نه دی پاره شوی. د هغوی د مراد د دین د بدنونو پاکوالی دی. اول الذين احسنوا چې خپل عورتونو لپاره حفاظت کوي، عورت حفاظت څه معنی؟ بدکارونه ځان ساتي او د ښکاره کېدو نه ځان ساتي. لکه مثلا چې کوم عورت وي هغه نه ښکاره کوي، د ځانه مثال بخڅه دي، یا مرۍ ده یا مټ یو پنډۍ دي، دا عورت دی دا به نه ښکاره کوي. الا علی ازواج، مگر بعد خپلو بیانو کې چې مالکان دي دي اوښي لاسونه مراد ته نه انجري، یقینا دی نه دي ملامته شوي دې باره کې. په منی ته چا چې وړټه ورا ځانیکه ما سوا د دې نه ورا ځانیکه دینه ما سوا، ما سوا څه دي؟ لکه سلور پورې نکاحونه سړی کولی شي، یا وینځې سړی ډېرې ساتلی شي، خو د دینه ما سوا هغه ځانه چې ده په نکاح کې هم نه ده وینځې هم نه ده هغه لټی نه فولای که هم العادون الله وي دی زیاتی کوونکي دي، یعنې دا زیاتی دی او ګناه ده. والذین سام چې دی اماد خپل اماتون لرا او اهدیم وعدو لرا ان لحاظ کوي چا اوس امانت کې خود امانت کې خیانت نه کوي. یا دا نه کېږي یو چا سیل نه اوس کړی او وعده کړي، نو دغه وعدې هم چې دی پابندي د وعدې خیال ساتي. بعضې خلک صرف وعده قدري وکړي خو بېرته وعدې ته متواده ښکاري. همده بادشاه صاحب رحمه الله به دا خبره کول، ځینې خلکو ته وعده چې خره تیز ښکاري، خر ویل تیز وهر ته یې پروای نه ساتي، نو ځینې سړی وعده وکړي خو بېرته د وعدې هېڅ خیال نه ساتي. د وعدې نه د خره تیز جوړول نه دي پکار چې وعده وکړي او بېرته ته وعده سواده که دا خو کبیره ګناه ده. سړی پرې منافق کېږي، کبیره ګناه کې سړی اخته کېږي چې وعده دې وکړه بیا یې خیال ساته وفاداري وکړه. والذین آمنوا وعملوا الصالحات خپل لمونځونه باندې حافظون حفاظت کوي. مکه ویل خاشعون، دلته سو یحافظون، خشوع صفت باطنی و او حفاظت سره صفت ظاهری دی. او په اول او اخیر کې د مانځه خبره کوي، ځکه دین هم زموږ ډېر اهمیت معلوم شو چې مونځ دومره هم عبادت دی چې د مؤمنانو صفت کې په اول کې مونځ ذکر کوي، اخیر کې مونځ ذکر کوي. اولئک داسن هم الوارثون، همدې میراث ونکي دي. الذین یرثون الفردوس دې ته میراث وایي. میراث څه ولې وایي؟ حدیث کې دا راځي، د آسری دوه کور، یو په جنت کې یو په جهنم کې. که یو سړی جهنم ته لاړی نو دا وخت چې په جنت کې کوم کور دا یو مؤمن ته د میراث کې پاتې شي. یا یو سړی په جنت کې جهنم کې کور دی، نو که دی جنت ته لاړی نو دا کور چې کوم په جهنم کې هغه یو کافر ته پاتې شي، ځکه ورته میراث وایي. الذین یرثون الفردوس میراث یوړي جنت فردوس سره هم دای پی پی عبد جنتون کې خالدون همیشه وي. ولقد خلقنا الانسان من سلاله الذين رسوا وسا دلائل عقلی ذکر کوي. مخکې د مؤمنانو وو صفات بیان شو، نو شپږ دلائل عقلی ذکر کوي. الله دا اول دلیل عقلی دی. ولقد خلقنا الانسان تاسرنګ پیدا کړ انسان را ادم علیه السلام من سلاله دا چون شوینه من توین د خټینه سلاله چون شوی. سلاله دې ته وایي چې نرمه خټه رسوی داسې دې موټی کې ونیسي، دا موټی پرې راټینګ کړي او دې ګروتونو کې دا خټه راوځي ته سلاله وایي. نو من سلاتین دا چون شوی نه من توین د خټې نه ثم جعلناه بیا من ګرځو دې د نطفه فی قرار فاضح د قناوی کې مکین چې هغه مضبوط دی. آدم علیه السلام خو د خاورې نه پیدا دی، د خټې نه، خو نور انسانان د هغې اولاد چې دی نو دا به د نطفې نه پیدا. ثم جعلناه بیا من ګرځو دلره، دلره څه معنی؟ د دغه نسل اولاد. نطفه نطفه فی قرار مکین فاضح د قراری کې مکین چې هغه سره مضبوط دی. قرار په معنا د مستقر سره دی. قرار صیغه د ضرب ده، دا مصدر ده، خو دا مصدر په معنا د ضرب باندې دی، پوه شوی؟ او د ضرب نه تعبیر په مصدر شوی مبالغتا. فی قرار ان فاجل قرار کی مکین چا مضبوط دے مراد رحم دے مور دے رحم نے تعبیر پس سرو کو فی قرار مکین سرو کو ثم خلقنا نطفه من پیدا کنه فینا نقلن ټوټه دی ویني پیدا کو ټوټه دی ویني ټوټه د وخی الله د انقلابات را ودی نطفه به ټوټه دی ویني شي به ټوټه د وخی شي به کی اډو کی را پیدا شي اډو کی ته جوړ شي اډو کی تنه غوخه ورا غوندی به پاکی دا ډانچه چې کله مکمل شي به کی الله روح غورځي الله موږ پیدا کو نطفه د ټوټه دی ویني به پیدا کو اور ٹوٹھی دے میں ٹوٹھا دا وخی پیدا کو ٹوٹھی دا وخی دا ازام نڈو کی پاکستان دے ازام گا گندا ڈوک تلا ما گو کس من شان ہو بے من پیدا کو خلقن اخر پیدا اش بن بانی خلقن اخر سمنا بے پدی کی روح غرزی گی اول دا ڈان چا دا مور پگیڑا کی جوڑش او بے کی اللہ روح غرزی او بے اللہ دا مور نہ پیدا کی فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ دَ دعوة سورة دَ برکات غور زون کرے لکه منگو والباد استازان وی دعوة سورة سن رد شرک پیل برکات ندی جملہ کی رد شرک پیل برکات دا چه برکات غور زون کے صرف یو اللہ پاک دے فَتَبَارَكَ اللَّهُ برکات غور زون کے اللہ أحسن الخالقین شکایست دا واجور اون کن دے ثم انکم بعد ذالک لمیتون بیقین تاسب روس دینا لمیتون خام خام لو کیدون کی وی ثم انکم بیقین تاسبا یوم القیامت پورد قیامت بانی تو بسون را پورتا کولی بشی ولقد خلقنا فوقهم سبع طرائق وما کننا عن الخلق غافلین دا دویم دلیل عقلی دی مخ کی دلیل که انسانانو ذکرو او پا دی دلیل که اسمانو ذکر کئی اللہ انکی پیدا کریستا دپانا سبع طرائق او اسماننا طرائق چې غلارې د ملائکو سبع طرائق او لارې د ملائکو چې ملائک په کې تک راته کوي یا سبع طرائق او اسمانه چې یو بند پاسري و ما کنا عن الخلق غافلین الله یې نه موږ د مخلوق نه خبره د ټول مخلوقان الله نه خبره نه دی الله خبر دی درس وانزلنا من السماء ماء بقدر په دې کې دریم دلیل عقلی ذکر کوي او په دې دلیل کې د باران بیان کوي الله موږ راوړو د اسمان نو په قدر ان په اندازه باندې قدر په اندازه سمانه ډیر زیات باران ملانه کوي چې بادي نه ورس خراب کی او ډیر لګم نه شي فصل نه پوره نشي فنه پاک په اندازه باران کوي کله کې کمی زیاتې راوړي د اعمالو د ګناهونو د وجه نه خو نور عام اوبه دا په اندازه باندې فاس کن نهو منگا و سو دی لرا پزما که یعنی مقصد داره دغه اوبه چره بیا دا چینو پا شکل بانه دی زما که بیا پایدش خورونو که سندونو که گدرونو که کویانو که او دین دام بانه چه دا اوبه دا بره دا اسمان نرازی بعد خلق وی چه دا دی زما که نبخارات پورت شد اغین او ریز جوڑه شی او بیا باران شروع شی و ظاهر داره چه دا باران دا بر نرازی و اینا لا ذهابین بیقیانون که بیغول دیبانی لقادرون خامخا طاقات لرون کیو و اینا که تخویفم دی چه اللہی که سمی گئی نا دا کاریم دا بارون ندبانی بان کما باران دا بانی نکوم یا باران وریگی خو بی زورت باران وریگی او بی پیدی علاقو بانی وریگی فان شان لكم من جنات من نخيل وعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تاكلون سلورم دليل او دي دليل كلا دا باغونو بيان كي چلا بيا دي بارانا و دو بو فسيريا باني قسم قسم وجات و باغون الله تعالى پیدا كي نسمان دا كار نطول يو الله كي ندارنگ براكات غرزون كم يو الله ري او بندگيم دا يو الله و كي او غایبانه حاجتونه دیو الله نه وغواړی الله موږ را پیدا کو تاسو په دې باندې باغونه کجور دان ګورونه تاسو دې کې مې وی دې لري او زنه دینه تاسو خوري وشیرن طهر من تور سینا تمتو بد دهن و سیر غن للآکلین پنځم دلیل ذکر کای پنځم دلیل کې خونه ذکر کای چنه وی د خونه ونه دا ما پیدا کړي او د دې پیدا سره دا تیل دی خلق پی مالش کئی بدن پی غوڑی او دغرنگی پی دین خلق انگولی جوڑی او دنگولی پی زیان استیمالی و شایتن لا هم پی لاکری دا ونی لرا چی دا خونه ونی تاو چی دا ودی من توری سینا دا غر خیستانا من توری سینا خیستا غر مرات نسلی غر تور غر دی تن با تو دا رازر غنیگی بید دوه نیسته در تیرونه یعنی دوی که تیل دی خلق دی خونان در تیل و باسی او اغا تیل دا پکاریگی مالشن بکیگی بل وشفیب غی ننگولن در خورون کده پاره خلقی دا نگولی پا زیم خوری لکه در سوچه غلو پا زیمانی مثلا استیمالیگی یا بعد خلق دلده پا در ترکیم پا که کهی بعد یا شدوری ورطا کهی بعدی پا نگولی آره وشفیب غی نل آکرین وإن لكم في الأنعام لعبرة شبغم دليل أو دي دليل كده سارو ذكر كاي الله تعالى شرف سارو كي لعبرة خام خا عبرة دي نسليكم دي سارو پي دي بياني يو دا چه الله وزينا شودر الوشي أغس كاي أو بل نوري پي دي مبكي دي لكا دا دينا شملي ماستا كوچ غري وغير وزي بل ومنها تاكلون زن ساري خلق خوري علاله خوري بل وعليها للفل كي بزنو باني خلق بارون وڑي نقول سارو كي دا پيدي زن سارو شوده پا كاريگي اغا شودونا نور دير پيدي جوريگي اغينا ماسته جورشي شمده لسياني تي جوريگي كوچا غوري تي وزي ومنها تاكلون زن ساري خلق خوري وعليه ولل پل کې په زونه باندې بارونه وړي لکه خره او قاچره وسونه دي بارونه پیوړي او خانو باندې بارونه وړي نسته کوم تاسو خړو مې تاسو په بوتونه اچ وګړو دي کړي سوته نام کې سوې مم ما په بوتونه هي ا سوته نه هل کې البته د زمير د مذکر او دلته زمير د مؤنث بوتونه ها لکه موږ ویل چې انعام په اعتبار د لفظ مذکر دی د معنا په اعتبار لفظ په اعتبار سره دا مذکر دی او معنای د جمع ده نو لفظ د مفرد دی نو بوتونه هی ضمیر راجی کی او معنای د جمع ده نو بوتونه ها ضمیر د مؤنث هم راجی کی ولکن تاسو ته په اپدې شوو کی منافع او فیدې لري او مینا تا کو نزن دینا تاسو خوري وعليه او پدې سروبان الفل کې کشتو باندې ته مرون تاسو بارول شي دا ټول دلایل یې بیان شو اول و صفات د مؤمنانو بیان شو به دې سپوري و دلایل یې بیان شو ولقد ارسلنا نرستو دلیل نقلی ذکر کوي او دا شپږ دلایل نقلی بیانوي دلیل نقلی اول د نوح علیه السلام نه ذکر کوي بیروس العادیانو سمودیانو نه او بید موسی و هانو الاسلام واقع بیانی او بید عیسی الاسلام واقع بیانی اللہی و لقد ارسلنا تا قسرا من لگل او نوح الاسلام فل قوم تا فقالو دی قومی بدللہ ای قوم از ما بندگیو کی دللہ نشر تا سوک معبود غیرو غیر دللانا عبادت دری قسمی قلبی و بدنی و مالی نسمان در طول اقسام دی باتی و اللہ و اللہ و کی او ما لکم من الهی نشتاد پار معبود غیره غیر صفت دی الهین دی خوب اعتبار دی محل اکا الهین مجرور دی او غیرو مرفوع دی در داغی صفت دی خوب اعتبار دی محل باری ما لکم نشتاد من الهی معبود غیره غیر دلنانا فلا تتقون تاسو نرگی دلانا فقال ملو الذين كفروا من قومه ده قوم ده طرفنا سلور اعتراضونا فنوح الاسلام ذكر كي اول اعتراض ده بشريت سما هذا إلا بشر مثلكم اول غطاونا كسان جكو فنكره ده قومنا ندا مگر بشر ده استاسقوني ارادة ده يتفاز سوالا ځان غوړه کې په تاسو باندې ځان غوړه کول غواړي څه معنی الله وي ان دې مشري غواړي تاسو باندې ځان د باندې مشر کوي. اول اعتراض د بشریت وکړو، د بشریت نه انکارو چې مقصد بشر رسول نشي کېدی، او نن سبب بریدیان چې دي هغه د نبی علیه السلام د بشریت نه انکار کوي. پخوانو کافرانو یې بشریت مانه، رسالت یې نه مانه. بریدیان یې رسالت مانی او بشریت یې نه مانی، حالانکه انبیاو کې دا دواړه خبرې وي، بشریت هم پکې او رسالت هم پکې و. ولو شاء الله لنا خشوع لالیګل ملائک ورما سمعنا بهذا، موږ نه در لالیګل دا توحید مسله فی بین الاولین په پلارانو اولن وزمن کې دا توحید مسائل مخکې چا نه دي بیان کړي. د مشرکینو توحید انکار ډېر کلک و، نو ځکه و چې دا مسله بالکل چا بیان کړي نه ده، دا بیخي نوې مسله ده. این هو الا رجل به جنه، دا پنځم اعتراض ذکر کوي. نه دا مگر یو سړی چې د باندې لیونتوب دی، په تربسو به انتظار کوي په ده باندې حتی حین تر یو وخته پورې. حتی حین ته مقصد داری چې لږ صبر وکړي، دی به مړ شي نو موږ به ترې دمه شو، خلاص به شو دی. قال رب انصرني بما كذبون، هو نوح علیه السلام ای رب زما مدد وکړي بما كذبون، په دې سبب چې دی تکذیب وکړو زما. فوحینا الیه، په دې کې دا مخکې یاد کې دغه دعا ذکر شو، رب انصرني، او دې یاد کې د هغې د دعا قبولیت ذکر کوي چې الله یې دعا قبول کړه. او الله ورته وویل چې کښتۍ جوړه کړه، د قوم باندې عذاب راتلو والی دی. فوحینا، موږ وایو کړه الیه تعالی سمیل فلکه جوړه کښتۍ لره، بیا عیون نه په سترګو زموږ باندې، په وحي زموږ باندې، کله چې راشي عذاب زموږ لپاره تنور او جوش وی تنور. لیکن مخکې صدور معناګانې تېرې شوې. پاس موږ سوال کوي پیاو دی چې من کلین د هر قسم حیوان نه زوج یعنی سیانی جوړې دوه. وهلک او سال الا من سبق، مگر شو مخکې شوی دی علیه القول، په هغې باندې پیسله د عذاب. د دې نه مراد د هغه بیبي او یو بچی دی. ولا تخاطبنی فی الذین، او خبرې مه کوه ما سه باره د هغه کسانو کې ظلم یې کړی، د ظالمانو سفارش به راته نه کوي. او ولې مه کوه، لکه انهم مغرقون، لوی پیغمبر دی، خو الله ورته څه وایي چې دوی سفارش راته مه کوه. ژوندی پیغمبر دی لوی، خو یو کافر ته نجات نه شي ورکولی. لکه نن سبا دې کمزوري دغه وي، هغوی ته نسبت د نجات کوي، چېرې دا اولیاء الله دي او دوی خپل دوستان نه نجات ورکولی شي. نوح علیه السلام خپل بیبي او بچی هم نجات نه شي ورکولی. فجستویت انت و من معک، کله چې برابر شي ته واسوک چې ستا سره دي په کښتۍ باندې، نو وایه صفتون د خدای توب هغه ذات سره دي، نجانه چې موږ اخلاص د قوم ظالمانو نه. د دې مقصد داره چې کله دا ظالمان تباه کیږي، نو د الله شکر پیدا کړه، الحمدلله الذي نجانا من القوم الظالمين. لکه سورة انعام کې تیر شوی چې په قطعا دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، دلته من الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، چې دا ظالمان کله تباه کی د الله شکر پیدا کوه. وقل رب ويا رب زما انزلني کوس کې ما لرا منزلا مبارکا، په هغه کوس یې دو برکتي وسره منزلن سوا د زره دغه زیر کوزیدو ته، یا مستر دی په کوزیدو برکتي وسره. منزلن زیر کوزیدو، یا منزلن په کوزیدو له سره چې برکتي. و انت خیر المنزلین، ته غوره د کوزونکو نه. و انت خیر المنزلین، ته غوره د کوزونکو نه. سره یو ځای کې پاتې کیږي، نو په کار داره چې دا دعا وکړي چې ربي انزلنی منزل مبارکا و انت خیر المنزلین. ان فی ذلک ان پدې کې لاتین خامخا ډېرې نښې دي. و ان کنا لمفترین، دا ان مخفف من المثقل دی، او لمفترین کې دا لام چې راغلی نو دا لپاره د فرق دی ما بین د ان مخفف من المثقل او د ان نافیه کې. دا لام چې راشي نو دا پدې دلالت کوي چې دا ان دا نافیه نه دی، بلکې ان سره مخفف من المثقل دی. او د دې اسم هغه ضمیر شانی مقدر. و این کن نشان داره چې یو مونږ له مفتنی خامخا امتحان کوونکي ثم انشانا بهم را پیدا کړو سرینه پیړۍ نورې فارسلنا فیهم رسولا منهم داد بهم دلیل نقلی دی. یو دلیل نقلی مخکې بیان شو د نوح علیه السلام نه، داد بهم دلیل نقلی دی. او رسولا منهم نه بعضې مفسرین وایي چې دې نه مراد هود علیه السلام دی، او دا واقع سمودی عادیان واقع ده، ځکه قرآن کې اکثر د نوح علیه السلام په واقع چې د هود علیه السلام واقع بیانیږي، نو رسولا نه مراد هود علیه السلام دی. خوب دی معنی اعتراض دی چې وروسته په دې قوم باندې د عذاب د سوهې راغی، او فاخذتهم السوهة بالحق، دا یو څلویښتم آیت کې راځي چې دوی عذاب د سوهې راغی، حالانکه په عادیانو باندې خو عذاب د سینې راغلی و. دا اعتراض دی پرې. نو دې نه دا جواب کېدای شي چې یقیني په دې عذاب د سینې راغلی و، خو د سینې شرا سوهه هم و چغه هم وه. دوه قسمه عذابونه و، یو سینې وه او بله سوهه وه. او بعضې مفسرین وایي چې رسولن نه مراد صالح علیه السلام دی، او دا د سمودیانو واقع ده، ځکه په دوی باندې عذاب د سوهې راغلی و، د سوهې عذاب په سمودیانو راغلی و. نو بهرحال دې ایتونو کې دا دوه توجیهات دي. یو توجیه دا چې دا واقع د عادیانو ده، رسولن نه مراد هود علیه السلام دی، او دویمه توجیه دا ده چې دا واقع د سمودیانو ده، رسولن نه مراد صالح علیه السلام دی. الله موږ راولې دې پیغمبر د دېونه چې باندې یو کوي د الله نه ستاسو لپاره معبود غیر و غیر د الله نه، افلا تتقون، تاسو نه لږي د الله له عذاب نه. وقال المرأة من قوم الذين كفروا بلغ مشرانو، د قوم د ناکران چې کفر یې کړی او تهذیب یې کړی په ملاقات د آخرت باندې، او موږ مالداره کړي په ژوند دنیاوي کې، ما هذا الا بشر مثلکم، نه دا مگر بشر دی ستاسې غونې، ولا د بشریت اعتراض په عامو انبیاو شوی دی. په نوح علیه السلام باندې هم دا اعتراض وشو، مخکې ذکر کړه چې ما هذا الا بشر مثلکم، دی بشر دی او بشر رسول نشي کېدلی. خو دا د کفارو ډېره غټه بیوقوفي وه. دا ولې؟ ځکه چې کم بشر و د هغه پیغمبري نه منله، او چې دی نه ډېر عاجز او کمزوری و، هغه ته به اله و معبود وه، لکه خپل لاس باندې به بود جوړ کړو، هغه ته به اله وه. او کم چې دی په شان انسان و او د هغې رسالت یې نه مانه، دا دی خپل یو قمقلتوب و. ما هذا دا الا بشر مثلکم، مګر بشر دی ستاسې غونې خوراک وي، دغسنه چې تاسو خوراک کوئ د هغې نه، ویشرب و دې سکار کوي، دغسنه چې تاسو څښل کوئ، څه معنی؟ زموږ او د خوی څه فرق نشته، یو شان خوراک سکار کوو. ولئن اطعتم تاسو سبیلاري وکړه د بشر ستاسې غونې، نو انکم یقینا تاسو به جنت کې له خاصیون خامخا تاوانیانې وئ. ایعیدکم ادا سواده کوي چې یقینا تاسو یکل عمله شئ، وکنتم شئ تاسو خاورې اوړو کې، نو انکم مخرجون، دا انکم د مخکې انکم لپاره تاکید دی. ایعیدکم انکم مخکې ویل، بیا وایي انکم مخرجون، دا انکم یې دوباره ذکر کو تاکید دپاره. او دا مخرجون دا ورسلې خبر دی. هیهات هیهات لما توعدون، هیهات اسم فعل دی، دا مبتدا ده، دویم هیهات او تاکید دی، او لما توعدون دا خبر دی، او اسماء فعل مبتدا واقع کیږي، نو ځکه هیهات دلته مبتدا واقع شوې ده. هیهات الله وی لري دی، لري دی هغه شی چې ستاسو وعده کیږي چې قیامت دی. این هی نه دی دا جون زمن، مگر جون دنیوي دی، نموتو چې مرو بعضی و نهیا او بعضې ژوندې کېږو د څه وخته پورې. وما نحنو نیو، موږ به مبوسین راپورته کړي شوي، د قیامت په ورځ راپورته کېدل له قبرونه نشته. این هو الا رجل نتران لایکه دی، وما نحنو له بمؤمنین، نه دا مګر یو سړی تړلي په الله باندې دروغ، نتران لایکه دی بند، دا دروغجن دی، په الله یې دروغ تړلي. او دا جمله دلیل دی په دې باندې چې مشرکان هم په الله دروغ تړل قبیح ګڼل، چې دا ځکه موږ نه منو چې دا ډېر زیاتی کوي، په الله دروغ تړي، نو په الله باندې دروغ تړل مشرکان هم ښه نه ګڼل. وما نحن له بمؤمنین، موږ دلته په ایمان ایمان راوړونکي. قال رب انصرني بما کذبون، وویل دې پیغمبر چې رب زما امداد وکړي زما بما کذبون. دا دعا د نوح علیه السلام ذکر شوه چې رب سنی بما کذبون شپگشتم آیات کی دلتا مقا جمله ده قال عما قلیل یصبحن نادمین پدې کې قبولیت د دعا ذکر کوي الله تو چې رسول الله وخنا خامه وبغدې په خیمانه فاخذتهم السیئات بالحق ونی ولدینا شریف حق باندې فجناهم موږ دې له غصان خاصو خاشاک غصه هغه دغه ته وایي خاصو خاشاک ته چې سیلاب د پاس روانی ا سیلاب روزی نو په دې سر باندې اکثر دا پاڼې را رواني وچې پاڼې یا د ری واړه تور لرګي پرې را رواني دغه ته غصه وایي او په بعدن مفهول مطلق دی چې او به دو بعدن او بعدن په معنا د هلاکت معنا اهلکو هلاکن فبعدن د دې فعل دا نه ښکاره کېږي مشره دپاره په بعدن معنا اوبعدو بعدن دی هلاک شو په هلاکت باندې او یا په بعدن هلاکت دی دپاره د قوم ظالمانو ثم انشانا من بعد انقاد قرونا آخرین په دې کې دل نقلي اجمالي ذکر کوي د نور انبیاونه الله موږ را پیدا کړل وروسته دېنه قرون آخرین پیړۍ نورې د دې عادیانو سمودیانو وروسته د فرعونیانو پورې الله نورې پیړۍ را پیدا کړې قرون آخرین د دې نه مراد هغه پیړۍ دي چې هغه د عادیانو وروسته وي د فرعونیانو پورې ما تصبیح من امت نمکې عمل د خپلې نېټې نه وروسته کېږي ثم ارسلنا به موږ راولېږل خپل پیغمبران تتره پرله پسې هر کله به چې لاړې یو امت ته دای پیغمبر کذبو دروغجن بیا کوه پیغمبر لره موږ ورپسې کړم بعد بعد نورو پسې وجلناهم موږ ورسو دېله حادیث واقعات د عبرت احادیث و حدوثې جمع ده و حدوثه هغه خبرې ته وچې خلک یې بیانوي او تعجب ترې کوي نو څه معنی واقعات د عبرت فعبودن پس هلاکت دی دپاره قوم چې ایمان نه راوړي ثم ارسلنا موسی واخاو هارون دا اوس بل دلیل نقلي ذکر کوي د موسی هارون علیه السلام نه اول دلیل نقلي ذکر شو د نوح علیه السلام نه بیا د عادیا د هود علیه السلام بیا د نورو پیړو ذکر وشو څلورم نمبر د موسی هارون علیه السلام دواړه دلیل نقلي ذکر کوي الله بیا موږ راوړي موسی علیه السلام دای روح علیه السلام په خپل معجزات او دلیل ښکاره باندې فرعون ته دای مشرانو ته هغوی لوی کړو دی قوم سرکشه عالین دا صیغه د جمع ده او صفت دی د قومن دپاره نو سوال دا دی چې قوم خو مفرد دی او صفت یې جمع راغلی دا ولې ځکه قوم لفظ یې د مفرد دی خو معنا یې د جمع ده نو ځکه صفت یې د جمع راغلی فقالوا لنا من ايمان ديمار ولي بشرين فادوا نادي نو باني شمن خشان تري وقومه مادي دوړ قوم لنا زمنګ د فار عابدون خدمتګاران دي عابدون دل ته معنا د چا سره د خادمانو سره دي فقال ابو مادي دروجن کندي ولرا فكان شري من المهلكين هلاك شونه الله دې تباكلا ولقد اتينا موسى الكتاب دا د نقلي ذکر کوي د تورات نه الله ور کلم موسی علیہ السلام کتاب لعلهم يهتدون د دې لپاره چې سم لار بیني شي وجعلنا ابن مریم و امه آیة و آویناهما الى ربة ذات قرار و معین په دې کې دل نقلی ذکر کوي د عیسی علیہ السلام نه او د هغې د مور مریم بیبی نه الله وجعلنا ابن مریم من ګرځول یو زوی د مریم او مور د هغې آیة و نخه و آویناهما من زیه ورکړی او دې دواړه الى ربة الى ربة هغه لوړې ځمکې ته ربوا لوړ ځای ته ویلې کېږي ذات قرار چې خاوند لري آرام و معین او د چینو وه یعنی څه معنی الله یې مولا ډېر ښایسته محجر ورکړی و چې دوی هغې ته هجرت کړی و او هجرت یې ولې کړی و دا د یو ظالم بادشاه د لاسه نه یهودو کې ظالم بادشاه و هغې د عیسی علیه السلام د قتل اراده کړې وه نو په دې وجه باندې مریم بی بی عیسی علیه السلام هجرت دغه ځای ته وکړو او دې ځای باره کې دا بیت المقدس و یا رمله وه هغه ځای ته دوی هجرت کړی و یا ایها الرسول کلوا من الطیبات واعملوا الصالحا. په دې آیت کې دلیل نقلی اجمالی ذکر کوي د ټول انبیاونه. یا ایها الرسول پیغمبرانو خود پاک شینونه واعملوا الصالحا عمل کوئ نیک. د عمل صالح نه کلوا من الطیبات مخکې کو دا ولی په دې کې ته اشاره ده چې نیک عمل اله قبلیږي سری خوراک حلالي. که خوراک حلال نه وي بلکې حرامي نو د هغه به نیک عمل الله تعالی نه قبلوي، ځکه کلوا من الطیبات دا یې مخکې کو. واعملوا الصالحات عمل کوئ نیک یقینا پاک تاسو کوئ علیم پوهیږئ ما. وان هذه امتکم امه واحده وانا ربکم فاتقون. الله وان هذه او یقینا دا دین توحید. وان هذه یقینا دا دین امتکم دین سال امتن واتن دین یو دا ساسو دین دی او ټول سره یو دین دی. او وانا رب ساسو لمن پتقون ویلگی زمانه فتقات امرهم بینهم زبرا کل حزب بما لدیهم فرحون. مخی ویل چې د ټول انبیا په یو دین توحید باندې وو، و څو شاله زورونه ورکوي چې اگر دغه دین مخالفت وکړو د انبیا او د اتفاقي دین پریښود او مختلفو ډلو باندې تقسیم شغین الله زورونه ورکوي. فتقات او پس فریکوی امر خپل کار خپل دین مین دی کې زو بران ټوکړې ټوکړې دنه دینې ټوټې ټوټې کو ماتې کو. کل حزب هر یو ډله بما پاس لدیم چې دی سفرې هون خوشاله دي. فزم فی غمرتهم حتا حین. دا نبی علیه السلام لا تسلی ورکوي او د دین وروسته د منکرینو سوال سوالات بیانوي، لکه دلته یو حاله ذکر کوي غمرت چې دی په غفلت کې دي. الله فرید د پیغمرتین دی په هغه غفلت کې حتی هین تر یو وخته پورې. ایا سبون انما نمدو هم به من مال و بنین. ایا دوی ګمان کوي هغه چې موږ امداد کوو دې سپاهي باندې مال او زامنونه. نو نسالم فی الخیرات څه معنی؟ یو بې دینه سړی دی، الله مال اولاد ورکوي، عذاب پرې زبره نه شي. نو دوی دا ګمان وکړي چې موږ پر حقه نه یو او دا زمونږ د ښو کارونو بدله چلی دنیا کې راکوي. یو سړی بې دینه او بیم الله مال اولاد ورکوي او عذاب پرې زر نه راځي، نو دی په دې دوکه کې پرېوځي ګنې زه په حق یمه او دا زما د ښو کارونو بدله چې ماته میلاوېږي. نو یا سبونه دی ګمان کوي یقین انما نمدهم یقین هغه چې موږ امداد کوو دی زیاتو دی ربې په هغې باندې د مال او سامن نه نوسالی موږ تلوار کو دی پیل خیرات یې په نیکو کې بل نه شون، بلکې الله وایي دی نه پوهېږي. دا دی د ښو کارونو بدله نه ده، دا خو دنیا کې مال او اولاد الله یو کافر او بې دین ته امر کوي، ځکه نبی علیه السلام وایي دنیا الله خپل دوست او دشمن دواړو ته ورکوي او دین صرف خپل دوستانو ته نصیب کوي. د دین کار الله صرف د خپلو دوستانو نه اخري او دنیا دا الله دشمن ته امر کوي او دوست ته امر کوي، بلکې دشمن ته زیاته ډېره ورکوي. بل الله شنو امر کوي نه پوهېږي. ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون. د ایمان کې د مؤمنانو صفات هم بیانېږي، د ایتونو کې د کفار څوارلس قباحتونه بیانېږي، خو د ایمان کې اوسره ایماندارو هم اووه صفات بیانېږي او اووه صفات د ایماندارو د سنت په اول کې هم بیان شوي وو. نو ان الذين يقنسان چې دی د رب نه مشفقون لیدونکي دي. خشیت یېرې ته وایي، اشفاق ډېرې یېرې ته وایي، د الله نه څه دی یېره کېږي. والذین احسنوا بیعت ربهم چې په آیاتون د رب باندې یؤمنون ایمان راوړي. والذین احسنوا یؤتون چې دی کوي، یؤتون دی کوي ما ته او هغه څه چې دی کوي، یؤتون ورکوي یا کوي هغه چې دی کوي. والذین احسنوا بربهم چې دی خپل رب سره لا شریکون شرک نه کوي. او والذین احسنوا یؤتون چې دی کوي هغه چې دی کوي. وقلونه دی وجه تنیدون کی لنه نیر ام کی یعنی مقصد داره د دین کارم کی او د دین کار سر لنه نیر هم کی اکدا د نیکان خلق علامه ده چی منزونه بم کی روجی بم نیسی خیراتونه بم کی او د دی سنه بیریگی سنه بیریگی چی اصین اللہ زمان نا قبول نکی او زمان دا عمل اللہ رد نکی یو بیدین سره چی گناهو نکی او داردائی او بیم د ځان تسکیه او صفتونه کوي مؤمن سره نیک اعمال هم کوي او د نیک اعمال سره الله نه یېرم کیږي چېرې زه خدا نیک کارونه کوم خواسې نه چې الله یې چېرته رد ونه ګرځي انم چې یقینا اخبارات واپس کیدونکي اولئک دا کسان یسارعون تلوار کوي په نیکو کې هم نه هودی د نیکو د سابقون مخکې کیدونکي دي لا نکلف نفسا من تقدیر نور کوي نه پسته ان لو سامگر فقط طاقت دغی بانی در ایماندار صفات چې بینیږي الله دا ستا د وس نه بهر نه دي دا ستا د وس ته لاندې دي ولدین د مسله کتابونه من نامه دینطقو چې بیان کوي فاق باندې دوی باندې به ظلمونه کړی شي بل قلوم بلکې دې وړونه فی غمرتین دې منځ کې د مؤمنانو صفات بیان شو بل قلوبهم نه بیا دغه کفارو صفات شروع شو الله نه دی په اپلات کې من هزار دې ورځې نه ولهم اعمالنا ذا الله وذي عملنا دي من دون ذلك ما سوار دينا ذي غفلت نماشو نور بل گنده عمل دي هم لها عامل شده يقين كون كدين يو تر تخده كي كبر و شرك دي فالله دو كبر و شرك نما سوا نورم پده كي در گنده عمل او گنده كار نبكشتا حتى اذا خلنا مترفين بالعذاب اذا هم يشعرون دا متعلق دي مخ عاملون پوري دی به دا گنده کا نر کم وقت پوری کئی حتی اذا خزنا مقصد داره چی کرا دا نا عذاب پی شروع شی دا پوری دی دا گنده کارو نکئی چی دا نا عذاب پیرا شوی با چغی وی او پا خیمان با چکو اللہ یارتین که بلا چغی خیمانی پیدا نور کئی تا دی چی کرا منگون شدی و غطان پا عذاب بانی مطر پی هم آرده مست مستی کون کی پا عذاب اذا هم یه چند با دی چغی وی لا تجرون يوم اشغيم وينن ردينكم يقين تاسي من نازمون لترم نلاتون شورن ساس اندان نشكي دلي فد كانت آياتي تتاليكم فكنتم ملاقابكم تنكسون دا وجد عذابون ذكر كي جلنا دا عذابون ولدر كي وجد على جلنا فأيتون باني معمل نكاو فتاقي سوايتون ما تتاليكم نسكي نسلش تاسو باني فکون نموی تاسانا قاربی مفل فندو بانتن کسون چو واپس دی مستقبری نبی سامرن تحجورون آیات لگ ولی مشکل لی آیات کی و مانا دسی را مستقبرینا لوی کون کی وی تکبر کون کی وی تکبرم کاو بهی پس سبب ده حرم شریف بانی ده حرام شریف واجم پنور خلقو تکبر کاو او سامرن دا مانا پیسا گو گنای دی پیوانبال للا تزنو نبیه سامرن گمان کاوی پدی نبی بانی اقیسا گو او تاہ جرون بی پیدی خبری کاوی نمستقبلین اول مانا مستقبلین روی کون کون که وی بهی پا سبب ده حرم شریف سنب خلقو بانی پا حرم شریف دو وجنب دی پا دی نور و کپان و خلقو زن غرد گارن او دویم مانا مستقبلین روی کون که وی بهی پا سبب ده نزول ده قرآن سرا تاسب ده قرآن پا نور خلقو زن غرد گارن چی گرد از من پا ملک علاقه کرا غره او سامر انته جورون دو مانا مستحق بین الوی که اون که بیهی دو قرآن نا دو مانا شکا مستحق بین الوی که اون که وی پا نور خلق و بانی بیهی پا سبب دو حرم شریف سرا او دو مانا سا مستحق بین الوی که اون که وی دو قرآن نا او دو سامران دو مانی یو سامران قصه که وی شپی قصه کوي قصو له وخت شته قرآن له وخت نشته او دویم سامرن قصه گو گنی دی پیغمبر لرا پیغمبر باندې د قصګو ګمان کوي او تهجرون پریری تاسو قران او پیغمبر لرا او یا تهجرون د فعلی خبرې کوي د دو زمانې شوي پوه شوي اوله معنا مستقبل بي څه شوه دوی کوي د قران نه او سامرن قصګو د غنی پیغمبر دوی معنا قصګو د غنی پیغمبر او تهجرون به فعلی خبرې کوي فلم یہ دب القول شون کے قرآن کریم کے اللہ ظن پادم تدبر ورکلا اللہ اشد کافر خیل علیہ قرآن کی سن کی تدبر نہ کئی نہ کر قرآن د تدبر نہ سب اکثر مسلمان ام محروم ام جا میرا غل دیو تما لم یا پارانو اول دیو تسما قرآن نبی و ناشنا مسلم بیانی په دې وجه دی نه مری او په دې وجه باندې دی د قران نه څه کوي انکار کوي ام جام راغله دی او تما هغه اندام یاتی چې نه دی راغله باهم هغه د دې پلاران اولا نو تا ام یان ام دام یاتی په رسولهم په هم له منکرون دا دویم وجه بیانوي یعنی په دې وجه دی دا خبره نه مني چې دا خپل پیغمبر نه پیژني نو دا هم غلطه ده ځکه دوی خو دا پیغمبر ښه پیژني دې پیغمبر ته د مخکې نه صادق او امین وه نو ام جاو معلم یتي مقصد لري دا قرآن نه وي او ناشنا مسله نه بیانوي دا زړه مسله ده ام لم یعرفوا رسولهم مقصد لري دا پیغمبر هم ښه پیژني چې دا څه دی صادق او امین دی آدین پین خپل پیغمبر چلی دا غین انکار کون کری ام یکون ناوی دی چه دی من لیوان توب دی بلکی را تلی کری دی تف حق بانی و جاد دین حق لرا بد گرون کری ولمی تب الحق و احواهم اللہ کتابیش حق دی و دخواه شاعتو او حق دی صدقش نقام خوران بشی اسمان نظم که او سوچی دی بدی که بلا تین امر که من را تلی کری دی تبی دکری پا نسیت دری باری پا هم دی آن دکری نخپل نسیت نموریزون مخڑون کری ام تاسو نو خرجن آیته غواړی دیو نه څه چانده مزدوري څه معنی په دې وجه دی سره خبره نه مني چې تی ته مزدوري او بدله غواړی نو پیغمبر تا خو دی نه کوم مزدوري م نه ده غوښتلی چانده ریتې نه ده غوښتلی په خراج ربک په سوا مدني او مزدوري د رب سره ډېره غوره او خیر رازقین الله غوره روزي ورکوونکی دی وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ الله دې دا ګمان هم نه کوي چې ګنده پیغمبر مقصد غلط دی مقصد یې غلط نه دی ځکه پیغمبر دا خلق صراط مستقیم ته رابري او دا دلیل دی په دې باندې چې پیغمبر کومې لارې ته دعوت ورکوي هغه ته صراط مستقیم ویل کېږي وَإِنَّكَ لَتَيْقِنَ تَخَامُ خَرَابَرِ دَيْلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ تَرَدَّنِي غِلَارِ تَ وَإِنَّ الَّذِينَ يَقِينَ سَانَ تِيمَانَ لِفَاخِرَ الْبَانِ نِسْفِرَاتِ لِسَمِ دَرْنَ اللَّهِ كِبُونَ خَامُ خَاوُخْتُونَ كِرِي وَلَوْ رَحِمْنَا مَا اللَّهِ كَوْنَ كُرَهَمُ كُبْ دِيُوبَانِ وَكَشَّبْنَا مَا بِهِمْ مِنْ زُرِّنْ او من لري کوه چې دې په دې باندې تکلیف نه الله وي دا په دې باندې کوم تکلیف راغلی مکی والا او باندې چې مکی والا او باندې قحط راغلی او وجه دا وه چې نبی علیہ السلام به تخیرې کړی وي نبی علیہ السلام دی تخیرې کړی وي اللهم اشدد وطأتک علی مجر وجه الحالیم سینینه کا سین یوسف الله خپل قدم په دې مضر قبیله مضبوط کړي او دوی باندې سې قحط راولي لکه څنګه چې تا د یوسف علیہ السلام زمانه کې راوستی و نبی علیہ السلام به دا خیرې وکړی او بیا په دوی باندې الله یو قحط راوست ډېره لوږه تنده په دوی باندې تېره شوې وه تر دې چې ابو سفیان راغی او نبی علیہ السلام ته وایي چې الله اوسې رحمي ته وسیله کومه چې ته رحمت للعالمین ځانته وی او تا دې خلکو پلاران ووجل او زامن دې له په لوږه تباه کړل او ډېره سخته لوږه تنده مکی والا باندې راغله نو الله وایي که د دوی نه دغه تکلیف درې کړو دا لوږه تنده راقحت یې پورته کړو نو بیا هم للجو فی طغیانهم یعمهون الله بیا هم دا ظالمان توبه نه وباسي او نه اصلاح کیږي کله کله الله داسې عذابونه راولي او مقصد یې دا چې دا خلک الله وپېژني، خو بیا هم ډېر بدبخته داسې چې الله ته راونه ګرځي. د الله جو الله وایي دی نه نوځي په خپله سرکشۍ کې، یا مهون سرګردانه وي. ولقد اخذنا بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. الله يمني وليو دي دفع عذاباني فما استكانوا من نو دي چه دي تابداري كنوا يعجزي كنوا لربهم فدرت وما يتضرعون وني عجزي وكلا. فما استكانوا استكانت او تضرع دا تقريبا يو شره. فما استكانوا دي تابداري دي الله ونكلا ني الله تعجزي وكلا. عذابون خوانات دير پر راوري چې دا خلک الله ته عاجزي وکړي، الله ته راوګرځي، خو الله وایي دی دغه کار ونه کړو. حتی اذا پتن علیهم بابا ذا عذاب شدید اذا هم فیه مبلسون. الله وایي تر دې چې موږ برسره کړو دوی باندې دروازه د سخت عذاب والا، هغه دروازه د عذاب څه وه؟ جنګ بدر. الله وایي په بدر کې دا بل عذاب و دی دپاره، او الله ورته څه وه؟ عذاب شدید ورته وه. یعنی جهاد در کافر ده پار در نتالله عذابی او عذاب شدیدی ده. ازا هم پیه مولیس و ناس آده پر ایکی نو میلو و هو الذی انشأ لکم السمع و الابصار و الافئده قلیلا ما تشکرون. پدا اوس دلایل عقلیه ذکر کئ، او دې دلایلو کې الله خپل انعامات ذکر کئ چې الله یې غوږونه سترګي اړونه مې درکړي. لکه انسان چې د مور نه پیدا شي ناول اوریدل کوي، بیا لیدل شروع کوي، بیا اړه کار شروع کوي. نو خاص الله دی تاسو پیدا کړي وي، ان شاء الله کوم پیدا کړي سره فارغونه او سرګړونه قلیلا ما تشکرون ارکان ته شکر وباسئ. و هو الذی ذرکم فی الارض و الیه تحشرون. دا دلیل عقلی دی. خاص الله دی تاسو پیدا کړي په ځمکه و الیه تحشرون، خاص الله ته به تاسو جمع کولای شئ. وهو الذي يحيي ويميت. دام دليل يقري خاصا اخذ الشاج جوني كول كيوم لك اول كي. ولو اختلاف الليل والنهار خاصا لا نرى ابل يدل الشفي ودور جري شفورت بدي غير بدي سمانا الشفي النات يرى ودور جر نارا ودي زننگ شفور سيكل يو لن شو بلو گشي كراك سوشي افلا تذكرون. افلا تخن ان نويت سوچ نکوي اخن کار ناخله دین الله لوی قدرت نه معلوموي. بل قالوا مثل ما قال الاولون. فدیتونه کی زجر کوي په انکار د بحث بعد الموت باندې چې دای د من روسه راپورته کیدل او قیامت نه مری، بلکې وایي نشان دا چې ویلی مخ کانو کافرانو مثل ما قال اولون. دا حواله ده په مخ کې 15 درشم نمبر آیات باندې. پنځه درشم آیات کې دا خبره وکړه چې یعیدکم انکم اذا متم و کنتم ترابا و عظاما انکم مخرجون. پخوانو کافرانو دا خبره کړې وه چې کله موږ خاورې وړوکي شو بیا موږ راپورته کیږو، نو بیا راپورته کیدل نشته. الله وایي دا موجوده کافران دا پخوانو کافرانو شان خبرې کوي. قالوا ویل اذا متنا لا تفصیل لی. مخکې د هغې قول ذکر کو، اوس د هغې قول تفصیل کوي. قالو ویل دی وایزا متنا، آیا کله چې موږ مړو شو موږ خاورې. قالو وایي دی کله چې موږ مړو شو خاورې شو وړوکي عین لمه بوسنه موږ به راپورته کولی شو. لقد وعدنا نحن تفصیل واده شو زموږ سره او زموږ د پلانو سره هذا دا من قبل مخکې هذا الا ساتر دا مګر قصې د اوله نوري. قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون. داو دلائل عقلیه اعترافیه ذکر کوي. مخکې دلائل عقلیه وو، خو هغه دلائل عقلیه محضه وو. دا اوس هغه اعترافي ذکر کوي، هغه دلائل چې خاصه من په هغې اقرار کوي او مني. نو قل لمن الارض چا ده په هده ځمکه ومن فيها څوک چې دې ځمکې که تاسې پوهېږئ سیقولونه ده چې به ویلي الله د الله لپاره دي. قل یا فلا تذكرون تاسو نه شرنه قبلوئ. وایا څوک رب د اسمانو وو، څوک د رب د عرش لوی زره چې د بویده د الله دپاره دي. قل وایا فلا تتقون تاسو نه لېږي د الله نه. قل من بیدی ملکوت کل شی وهو یجیر ولا یجار علیه ان کنتم تعلمون. وایا څوک د هغه ذات چې د هغې په لاس کې بادشاهي د هر یو شي ده او ځان لا فنا ورکوي او فنا نشي ورکېدلی د الله خلاف که تاسو پوهېږئ. سیقولن لله قل فأنا تسحرون ذي بجا كون الله پاکی نو یا کم تر تاسو باندې جادو کولای شي. بلتینا بالحق بلکه موږ راته کې دي په حق باندې. وإنهم لكاذبون ويقينا ضيخام خادر وجندي ما اتخذ الله من ولد ندني ولد بلتنا بالحق الله من يتحق راوله دي نحق سري ما اتخذ الله من ولد إن شاء الله لفار نائبان نشتا ندني ولد الله فاك من ولد أولاد وما كان مؤمن إله دد وخبر نفكي یو داش د الله لپاره اولاد نشته او دویم د الله سره بل معبود نشته. او اذن د بعد دوه دلایل و ذکر کوي په بطلان د تعدد د الهه و باندې. مخکې دوه خبرې نه پکې، یو د الله اولاد نشته او دویم دا چې نور الهه نشته. نو اذن د ذهبنه دا دوه دلایل دي په نفي د تعدد د الهه و. اذن په دغه کې لازم خامخا بیولي به ار اله ایزان دا وقت کی کله الناس نور علیه وی نو خام خابیو لاری الله بما خلقا پا غصبانی چلنا تالا پیدا کردی. سمانا ار یو باخفل دا مخلوق جدا کرده وی ولعلا خام خالوی بکری وی بعدی پا باز نوربانی دیو بس بی دانچه پیدا شو وی. سبحان الله یا ما یشفون نتیجه ده مخی بیان ذکر کی. اذن لذب کل الهین بما خلقا یعنی هر اله با او خپل مخلوق جدا کرده وی اولانا باز و منا باز دی پوج و دی و بل سرا لانجه و جنگ پیدا شوه وی. سبحان الله پاکی دن نادر لاغسان شده بیانه عالم الغیب و شهر الله پویل پتوخ کارو بانی فتعال او شد دلنا عما دا غصن و شرکون جده شرکان کرده دلنا سره نقصد دم بوکو.